انسانی جسم میں ان حواس کی بڑی اہمیت ہے. ہر ایک ان میں سے یہ ایسی نعمت ہے جو بے مثال ہے. کان کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے. اگر یہ کان کے ذریعے سننے کی طاقت انسان میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ ایک لوتھڑا ہی ہے. اگر یہ قوت شنوائی نہ ہو ختم ہو, کسی قسم کے معلومات اس کو حاصل نہیں ہو سکیں گے. وہ کوئی اچھی بری بات سن نہیں سکتا اگر کان کی قوت موجود نہ ہو. قوت سماعت کی بڑی اہمیت ہے. انسان زیادہ تر فائدہ سماعت سے ہی اٹھاتا ہے. اس لیے یہ خدا کا بڑا انعام ہے. یہ جو سننے کی طاقت, اس سے ہم ہر قسم کی بات کو سنتے ہیں. اس سے وعظ و نصیحت کی بات, اچھائی کی بات انسان سنتے ہیں اور برائی کی باتیں بھی سنتے ہیں جن سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ کان جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یہ آنکھوں کا اور کانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے بہت جگہوں میں قرآن کریم کے اندر. اور یہ بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے حواس کے سلسلے میں جو یہ چیزیں انسان کو عطا فرمائی. یہ حواس سے ظاہرہ جو ہے یہ ذرائع علم ہے انسان کے پاس. اور اسی طریقے سے انسان معلومات حاصل کرتا. اب جس میں کانوں کی زیادہ اہمیت ہے یا آنکھوں کی, مفسرین کرام فرماتے ہیں, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث کی اپنی تفسیر میں. بعض کہتے ہیں کانوں کی اہمیت زیادہ ہے بہ نسبت آنکھوں. آنکھیں اگر نہ ہوں پھر بھی انسان اگر قوت سماعت موجود ہو تو معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اچھائی برائی کے متعلق وہ غور کر سکتا ہے. اور اگر قوت سماعت نہ ہو تو پھر مشکل ہے. آنکھ سے تو صرف دیکھتا ہی ہے انسان, تو اس کو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے کہ وہ مشاہدہ کرے دیکھ ان چیزوں کو. تو سماعت کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ نے بار بار ان نعمتوں کو یاد دلایا. انسان کے جسم میں یہ شاہکار نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. تو اسی لیے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان بھی آنکھیں بھی دل, یہ اللہ کے عظیم احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا, پوچھے گا تم نے ان کا کیا حق ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ کریم اور رحیم ذات ہے مہربان جس نے تمہارے لیے کان بنائے جس کے ذریعے تم علم حاصل کرتے ہو اور بڑی دولت تم کو نصیب ہوتی ہے اس سے. اور وہ ذات جس نے آنکھیں بنائی ہیں, تم شکلوں کے اندر رنگوں کے اندر امتیاز کرتے ہو آنکھوں کے ذریعے. اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ میں جس شخص کی سلب تو کریمت ہے, دو عزت والی چیزیں اگر میں اس کی سلب کر لوں اور وہ بے صبری کا اظہار نہ کرے. دو عزت والی چیزیں, دو آنکھیں مراد ہیں, یہ بڑی عزت والی چیزیں. میں اگر سلب کر لوں اور وہ بے صبری نہ کرے, صبر کرے, تو میں اس کو جنت تک ضرور پہنچاؤں گا. میں اس کے بغیر میں کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا کہ ایسے شخص کو یہ دو عزت والی چیزیں, یہ جو آنکھیں. اسی لیے یہاں پر اللہ نے دوسری نعمتوں کا ذکر کیا ہے, وہاں یہی فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا دو آنکھیں نہیں ہم نے دی تھی تم کو دیکھتے تم, تم نے کیوں امتیاز نہیں کیا اچھائی اور برائی کے درمیان, تم نے دیکھا کیوں نہیں. تم نے اپنی ان آنکھوں کو صحیح مقام میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا ان آنکھوں کے ساتھ؟ تم نے اچھی کتابیں کیوں نہیں پڑھی ان آنکھوں کے ساتھ؟ تم نے ایسی باتیں کیوں نہیں پڑھی جس سے تمہاری فکر صحیح ہوتی اور تمہارا عقیدہ درست ہوتا؟ تم کو آنکھیں دی تھیں ہم نے، الم نجعل لہ عینین. اور فرض کرو اگر کچھ کمی تھی، ولسانا، تو ہم نے زبان دی تھی، تم پوچھتے یہ زبان اس لیے اللہ نے، زبان کٹ جائے گا پھر بھی آدمی کا کچھ حال نہیں، گنگے آدمی کا کچھ حال نہیں. انسان یہ زبان کتنی خدا کی نعمت ہے، انسان اس سے پوچھ سکتا ہے، اچھائی اور برائی کی بات کو معلوم کر سکتا ہے. اگر خود نہیں جانتا تو زبان سے پوچھ کر کے اس کو حاصل کر سکتا. پھر ہونٹوں کا بھی ذکر فرمایا، یہ ہونٹ اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، ان کو ہلا کر آدمی بات کر سکتا. تو خاص طور پر یہ کان اور آنکھوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے. انسان جتنے حواس ظاہرہ ہیں ان میں ان دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، آنکھیں اور کان. یہ خدا کے بڑے احسانات ہیں اور یہ ذرائع علم میں تو قلب کے اندر مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ادراک کا مادہ تو دماغ کے اندر ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں. دماغ بغیر قلب کے اور قلب بغیر دماغ کے کام نہیں کر سکتے، دماغ کے کام نہیں کر سکتے، آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور پھر صحیح بات بھی یہی ہے کہ ادراک اور سمجھ والی بات جو ہوتی ہے وہ تو عقل سے انسان سوچتا ہے، لیکن جہاں پر عمل کا تعلق ہے وہ بغیر قلب کے نہیں ہو سکتا. قوت عملیہ اللہ نے قلب کے اندر رکھی، اور اس کے علاوہ قلب کو یہ ایسا مرکز بنایا ہے کہ یہ عقیدے کا مرکز یہی قلب ہے، اچھائی اور برائی کا مرکز اور سینٹر یہ قلب ہے انسان کے دل میں. یہ خدا کی بڑی ایک نعمت ہے جو ہر انسان کے سینے میں رکھی ہوئی ہے. یہ قلب، یہ قلب صرف لوتھڑا ہی نہیں ہے، یہ مرکز اخلاق ہے. اگر خدا کی وحدانیت کا تصور ہے، عقیدہ ہے، تو اسی قلب کے اندر. اور بد اخلاقی کی جتنی باتیں بھی ہیں وہ بھی اسی کے اندر، قلب کے اندر یہ مرکز ہے. اور قوت عملیہ جو ہے انسان کے اندر وہ یہ قلب کی بدولت ہے. اگر قلب کی حالت درست نہ ہو، حضور کا فرمان ہے، سارے جسم کی حالت خراب ہوتی. اگر قلب کی حالت درست ہو تو سارے جسم کی حالت درست ہوگی. تو اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ یہ حواس کے سلسلے میں تین چیزیں اللہ نے بڑی اہم عطا فرمائی ہیں، کان، آنکھیں اور دل. دل میں ادراک اور قوت عملی اور مرکزیت ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے اور امتیاز کرنا، رنگتیں ہیں، سیاہی سفیدی ہے، روشنی تاریکی ہے، سب کا سلسلہ آنکھ کے ساتھ وابستہ کر دیا. اور آنکھ کے ساتھ انسان دیکھ کر عبرت پکڑ سکتا ہے، اور کان کے ساتھ انسان سن کر نیکی و بدی کی باتوں کو حاصل کر سکتا ہے. انسان کے جسم میں یہ تین چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. جب ان میں سے ایک بھی غائب ہو جاتی ہے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے. آنکھیں نہیں ہیں تو سارا جہان ہی انسان پر تاریک ہوتا ہے. اگر قوت شنوائی ختم ہو جائے تو کچھ نہیں ہے، انسان کو معلومات کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے. اگر قلب کی عادت خراب ہو تو مرکز اخلاق کی بگڑ گیا انسان کے، کچھ انسان کی حالت نہیں رہ سکتی. اللہ نے یہ کتنے انعامات عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. شکریہ تو تب ہوتا کہ ان چیزوں کو صحیح استعمال کرتے. کانوں کے ذریعے سے ہی معلومات حاصل کرتے، آنکھوں کے ذریعے سے ہی چیزوں کو دیکھتے، اور قلب کے ذریعے سے ہی چیزوں کا ادراک، اور اپنے اندر اچھائی کو موقع دیتے، خدا کی وحدانیت کو اپنے دل میں جماتے، اور برائی کی بات سے نفرت رکھتے. لیکن یہ تو تم نے کیا نہیں، نہ آنکھوں کو صحیح استعمال کیا، جب استعمال کیا غلط استعمال کیا، نگاہ غلط انداز ہی ڈالی، جان ڈالی، جہاں سے گریز کرنے کا حکم تھا گریز نہیں کیا، اور جہاں دیکھنے کا حکم تھا اس کو دیکھا نہیں، جس بات کے سننے کا حکم تھا اس کو سنا ہی نہیں ہے، اور جس بات کے سننے کی وہ مانیت تھی اسی کو سنتے رہے، گانے سنتے رہے، بےہودہ باتیں سنتے رہے، گالیاں سنتے رہے، اور غلط باتیں سنتے رہے کان کے ساتھ. نگاہ جب اٹھائی تو ناجائز جگہ پر اٹھائی، صحیح مقام میں نگاہ ہی نہ اٹھائی، دیکھے ہی نہ جہاں دیکھنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے قلب کو بھی انسان نے صحیح استعمال نہیں کیا، اکثر بیشتر اس مرکز کو خراب کیا. پتہ تو وہاں چلے گا کہ جب جہنم کی آگ سب سے پہلے قلب پر حملہ آور ہو، تب تلے والل افیدا، اس کو تم نے خراب کیا، جسم پر بعد میں قلب پر پہلے حملہ آور ہو. اسی قلب کے ذریعے انسان غلط عزائم کی بدولت تکلیف دیتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے جلایا جائے گا. جب جہنم کی آگ قلب پر سب سے پہلے حملہ آور ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ قلب کو تو خراب کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا. تو اللہ نے یہ انعامات دیے ہیں، اور پھر فرمایا شکریہ کا مطالبہ کیا ہے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو، نہ شکر گزاری کرتے ہو، ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. شکر گزاری کا ایک مفہوم یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح مقام میں استعمال کرنا، یہ شکریہ ہے، اور غلط مقام میں اگر اللہ کی نعمت کو استعمال کرے گا یہ ناقدر دانی ہے، اور یہ ناشکر گزاری ہے. خدا نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم اس کو غلط مقام میں استعمال کرو، نعمت اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو صحیح مقام میں استعمال کرو، یہی شکر گزاری ہے. فرمایا بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ تینوں چیزیں اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کون ہے جس نے کان، آنکھیں اور دل جیسی نعمت دی ہو؟ کوئی ہے دل دے سکتا؟ آج کل سائنس ترقی کر رہی ہے، تو کہیں خنزیر کا، بندر کا دل ڈال کر کے چند دن وہ کچھ چلاتے ہیں، بات بنتی نہیں ہے صحیح معنی میں. اگر آپ جانوروں کے قلوب ڈال کر کے آدمیوں کے دلوں میں بات کریں گے تو وہ بات نہیں آئے گی جو انسانی قلوب میں آتی ہے. انسان کے قلوب اور اعضاء ایک دوسرے میں ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے تو اس سے انسانیت کے اخلاق میں ایسا تغیر آئے گا کہ انسانیت نہیں رہے گی. جس کو انسانیت اور شرافت کہا جاتا ہے وہ نہیں رہے گی. اور ہمدردی کا اصول غلط سمجھتے ہیں. زندگی بھر تو کسی اندھے آدمی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا، مرنے کے بعد وصیت کر دی میری آنکھیں کسی اندھے کو دے دینا، کیا ہے تمہارا؟ تم ایسا انتظام کرتے زندگی میں جس طرح ولید ابن عبد الملک نے کیا تھا، اس کی سلطنت کے زمانے میں بنی ہوئی ہے. آدر تھا کوئی نابینا ایسا نہ ہو جس کو ایک گائیڈ نہ مہیا ہو، ایک خادم، اور اس کی ضروریات کا فیصلہ بیت المال سے ہوتا تھا، اس کی ضرورت کی جتنی چیزیں وہ اس کو دو، اور ایک آدمی اس کو مستقل ملازم کے طور پر دو کہ اس کے ساتھ رہے، اس کو لے جایا جاؤں. تو یہ تھا، یہ تو اسلامی تصور تھا، انہوں نے ایسا انتظام کیا. اور پھر اندھے لوگ جو تھے انہوں نے بڑے بڑے کارخانے نمایاں انجام دیے. اندھوں کی لکھی ہوئی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، مستطیب الغیر تھے. ابھی ہمارے زمانے میں قریب جو وزیر رہا مصر کے اندر، نابینا تھا، پی ایچ ڈی تھا، طٰہٰ حسین، اس کی بہت کتابیں لکھی ہیں، حضور کی سیرت پر بھی اس نے لاجواب کتابیں لکھی ہیں، صحابہ کی سیرت پر بھی کتابیں لکھی. نابینا تھا ابو الولا محرری، نابینا تھا. عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، اسی نابینائی کی حالت میں حدیث بھی پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا لوگوں کو. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جو نابینا تھے اور انہوں نے بڑے بڑے علمی کام کیے جو دیکھ کر کے حیرت ہوتی. ابو الولا محرری کی شاعری دیکھیں، اس کی افکار دیکھیں، اس کی عربیت کی خدمات دیکھیں. لٹریچر، عربی لٹریچر کے اندر اس نے جو کام کیا ہے وہ بے مثال ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد وصیت کر گیا کہ میرا فلانا عضو جو ہے کسی کو دے دینا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے. قصہ تو انسان کی تربیت کا ہے، انسان کی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ نابینا کو تکلیف نہ ہو. علم حاصل کرتا ہے، علم کی کوشش کرو. چنانچہ بریف سسٹم اچھا ہے جس کے ذریعے نابینا لوگوں کو تعلیم بھی دی جا سکتی، یہ ایک اچھی بات ہے. تو حروف کی شناخت کر کے وہ پڑھنا لکھنا سیکھ سکیں، یہ کوشش تو قابل قدر ہے. لیکن آزاد دینے کی بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. یورپ والے ہر غلط بات کو صحیح قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں دینی احساس نہیں ہے اور خدا تعالی کی توحید پر ان کو یقین نہیں ہے، قیامت پر یقین نہیں ہے. کوئی دینی صحیح کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے جس کے اندر تصورات صحیح وہ معلوم کر سکے. وہ تو محتاج ہیں، قرآن سے کچھ روشنی لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو مانتے نہیں، اس لیے گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ریسرچ تو ضرور کرتے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں اٹھاتے. اصل میں یہ سب پلان غلط ہیں، یہ اعضاء کی تقسیم کے پلان. اعضاء تناسلی کی وصیت کر جائے کہ میرے اعضاء تناسلی دے دینا، کوئی بات ہے؟ اس سے کوئی انسانیت کے اخلاق میں کون سی بات رہے گی؟ ایک آدمی کے اعضاء تناسلیہ دوسرے کے اندر جڑ جائیں اور پھر مردوں اور عورتوں کے کیا رہے گا؟ اس انسانیت نہیں رہے گی. جس کو انسانیت اور حیا الحیاء من الایمان وہ چیز نہیں رہے گی، جانوروں جیسی ہو. اور جانوروں کی جو کیفیت، بندروں کے دل لگا کر بہت خوش ہو گئے، خنزیروں کے دل لگا کر بہت خوش ہو گئے، احساسات بھی ویسے ہی پیدا ہوں گے. وہ انسانی احساسات نہیں رہیں گے انسانوں کے اندر، یہ غلط بات. اور جو اندھوں کی خدمت کا کام ہے وہ کرو. اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو علم سے روشناس کراؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو تاکہ وہ راحت سے زندگی بسر کر لیں. آنکھ کے بغیر بھی وہ دنیا میں چل سکتے، تم نے یہ کام تو کیا نہیں. اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بالکل ہی انسانیت کے خلاف. تو بہرحال اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یہ خدا کے بڑے احسانات ہیں، کان بھی، آنکھیں بھی، دل بھی. پھر فرمایا خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور سارے اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ. یہ بکھیر دینا مختلف جگہوں میں، ملکوں میں، نسل انسانی کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، مختلف ذرائع مقرر کر دیے ہیں. یہ بھی خدا کا انعام ہے اور اس کی نعمت ہے جو انسانوں کو یہ مل رہی ہے مختلف جگہوں میں. ہر ایک کے لیے کسی نے کسی موقع میں ذرائع پیدا کر دیے، وہ وہاں رہتا ہے. یہ خدا کا احسان ہے زمین میں انسانوں کو پھیلا دینا. اور فرمایا وہی ذات ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات، سر رشتہ ہے موت اور حیات بھی اسی کے قبضے میں، زندگی بھی وہی دیتا ہے جب چاہے، اس کو سلب بھی وہی کرتا، موت اور حیات. اور رات دن کا اختلاف بھی اسی کے قبضے میں ہے، کبھی رات ہوتی ہے اس کی جگہ پر دن. یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ ہے، قدرت میں ہے. وہ اس اختلاف کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس کا مالک ہے. یہ خود بخود نہیں آ رہا، یا خود بخود یہ سمجھو کہ رات دن آ رہے ہیں آٹومیٹکلی، نہیں. اللہ تعالیٰ کی قبضہ ہے، قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. کیا تم اتنا شعور بھی نہیں رکھتے؟ کہ ان دلائل کو سمجھتے اور اللہ کی قدرت کے سامنے تم اقرار کرتے خدا کی وحدانیت کا اور قیامت کا انکار نہ کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے بل قالوا مثل ما قال الاولون, اس زمانے کے نافرمانوں اور مشرکوں کافروں نے وہی بات کہی ہے جو پہلے زمانوں کے کافر کہتے تھے. انہوں نے بھی اتنی خدا کی نعمتوں اور دلائل کو دیکھتے ہوئے بھی قیامت کا انکار کیا, توحید کا انکار کیا. پہلے کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا, جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے. زللنا فی الارض بھی ہے, مٹی کے ذرات میں ہمارے جسم کے ذرات منتشر ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے اور ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی. عظاما ناخرہ دوسری جگہ, ایسی کہ ہاتھ میں لو تو بالکل ہی ریت کی طرح اور خاک کی طرح وہ بوسیدہ ہوں, ایسی ہو جائیں گی. تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہتے تھے نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل عقل میں نہیں آتی بات. لقد وعدنا نحن, ہم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی پہلے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان ہی اللہ ساتیر الاولین, یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, ایسے ہی لوگ پہلے بھی کہتے تھے آج بھی کہتے تھے, یہ سٹوریز ہیں پرانے زمانے کی. پہلے لوگ کہتے تھے یہ قیامت ہوگی اور دوبارہ زندہ ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, جزائے عمل ہوگا, دوسرا جہان ہوگا, جنت ہوگی, دوزخ ہوگا, فلاں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے, قصے کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین, یہ تو پہلے لوگ جس طرح یہ بات کرتے تھے قرآن کے نزول کے زمانے کے, اور بعد والے کافر بھی ایسے ہی کہتے ہیں, وہ منکر ہیں معاد کے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, ان کا رد کیا. اور اس تصور کا اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو قادر مطلق نہ مانا جائے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کس نے ظاہر کی؟ انسان کی تخلیق سے لے کر تمام چیزوں کو دیکھ لیں جتنی بھی ہیں, آخر یہ حواس دیکھ لیں, پھر یہ انسانوں کا زمین میں بکھرنا دیکھیں, اور شجر و حجر, حیوانات, ارض و سما, علویات, سفلیات, ہر چیز دیکھیں, یہ کس نے قائم کی ہوئی؟ اگر یہ اللہ کی قائم کی ہوئی ہے اور خدا قادر مطلق ہے تو وہ وحدہ لا شریک بھی ہے, اور قیامت برپا کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا, پھر تو کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالی نے آگے بھی دوسری آیتوں کے اندر بھی دور تک سمجھایا. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله, قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله, قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله, قل فأنى تسحرون. بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل آپ کہہ دیجیے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہی ہے. وہ آپ کہہ دیجیے پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کہہ دیجئے کون ہے پروردگار آسمانوں سات آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا؟ تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہی ہے. آپ کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے اختیار ہر چیز کا، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم کو جانتے ہو تو کہیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تو آپ کہہ دیجئے پھر تم پر کہاں جادو کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق کو، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں. نہیں بنایا اللہ نے بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ. اگر ایسا ہوتا تو البتہ جاتا ہر الہ اس چیز کو لے کر جو اس نے پیدا کی ہے، اور غالب آتے بعض بعض پر. پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو اور کھلی چیزوں کو. پس بلند و برتر ہے وہ ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، پہلے ان کی تبلیغ اور خدا کا پیغام پہنچانا اور ایمان کی دعوت دینا اور توحید کا بیان. مشرکین کا انجام، کفر کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے دلائل. کیونکہ یہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بھی فرمایا اور دونوں کے دلائل اکٹھے ذکر کیے. پچھلی آیتوں میں چند ایسی دلیلیں جو ہر وقت انسان کے سامنے مستحضر رہتی ہیں ان کا ذکر کیا، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اور انسان کے ذمے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی ان نعمتوں کی قدردانی کرے اور شکریہ ادا کرے، اور قیامت کا انکار نہ کرے اور نہ اللہ کی توحید کا انکار کرے. ایسی چند دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اس کے بعد مشرکین کا آگے تذکرہ کیا کہ مشرک قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم مر کر بوسیدہ ہو جائیں اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں. اس قسم کے وعدے ہمارے پہلے آبا و اجداد کے ساتھ بھی کیے جاتے تھے، ہمیں بھی انہی باتوں کے ساتھ پرچایا جاتا ہے، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سب قصے کہانی اسٹوریاں ہیں پرانے لوگوں کی، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پہلے بھی ایسے لوگ کرتے تھے. انسان جب مر کر خاک کے ذرات میں بکھر جائیں گے اور ان کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ناممکن ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں دلائل قدرت کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کل لمن الارض ومن فیہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے ذرا دریافت کیجئے، یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ زمین اس پر انسان چلتے پھرتے ہیں اور اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مکانات بناتے ہیں اور کاشت کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اس کو آلودہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، یعنی پیدا کرنے کے اعتبار سے اور تصرف کے اعتبار سے کس کی ہے، اس کو کس نے ایجاد کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اگر تم کوئی جانتے ہو تو بتلاؤ کہ زمین پر اور زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس کا قبضہ ہے اور کس کی پیدا کی ہوئی ہیں، کس کا کنٹرول ہے ان چیزوں پر؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے اور کون ہے. مشرک کافر بھی یہی کہیں گے کہ اگر یہ زمین کی ایجاد اور اس کا پیدا کرنا اور زمین کی چیزوں کا یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو ارشاد ہوتا ہے پھر تم نصیب کیوں نہیں پکڑتے. پر اگر خدا قادر مطلق ہے اور تمام زمین اور زمین کی چیزوں کا متصرف اور خالق مالک حقیقت میں وہی ہے تو پھر تم نصیب کیوں نہیں پکڑتے, پھر توحید کا انکار کیوں کرتے ہو اور پھر وقوع قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو. تو خود ہی دلیل ہے کہ جب ان چیزوں کا ارشاد ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک, تو فرمایا کہ اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں. جیسا زمین کا اور مالک اور تمام زمینی چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے خالق, اسی طرح آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہی ہے. فرمایا اگر یہ ہے تو پھر تم گستاخی کیوں کرتے ہو, اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو اور نافرمانی کیوں کرتے ہو اور پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو, تمہارے اندر پھر کوئی خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ جو فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کا رب, رب مانے مربی پرورش کرنے والا مراد مالک ہے, اور عرش عظیم کا مالک, تو مشرق لوگ تو عرش عظیم سے واقف نہیں تھے تو اس کے بارے میں کیسے انہوں نے اقرار کیا, آسمان کا تصور یا آسمان کے طبقات کا تصور تو مشہور ہے عام خاص لوگوں کے اندر, لیکن عرش عظیم کا تو مشرق اور جاہل لوگ تو نہیں جانتے. اس کی صورت یہی ہے کہ یہ جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بتلاتے ہیں, کیونکہ آسمانی کتابوں میں یہ چیز ہمیشہ معلوم ہے اور پہچانی ہوئی ہے کہ عرش عظیم کا مالک خدا ہے. تو ان سے سن کر مشرک کافر لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ عام تصور ہے. اس بنا پر آسمانوں کے ساتھ عرش عظیم کا ذکر کیا. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عرش عظیم سے مراد وہ عرش نہیں ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے اور سب پر وہ محیط ہے. یہ عرش اور کرسی کا تصور یہ تو اہل کتاب یا آسمانی کتابوں کا علم جاننے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا تصور رکھتے ہیں, اور جو مشرق یا دوسرے لوگ ہیں وہ تو اس کا تصور نہیں رکھتے, ان کے پاس تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہو. تو اس سے مراد ہوتا ہے ان کے نزدیک بڑی سلطنت, عرش عظیم سے مراد ہے سلطنت عظمیٰ, گریٹ کنگڈم, بڑی شہنشاہیت کا مالک کون ہے, بڑی حکومت. تو مشرق بھی یہی کہیں گے اللہ ہی مالک ہے اور کون ہے. یہ بڑی سلطنت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے, ساتوں آسمان یہ کون ہے ان کا مالک, اور بڑی سلطنت کا مالک کون ہے. آج چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا تصور تو جانتے ہیں, املوک اور سلاطین ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ بڑی سلطنتیں بھی, وہ سب سے بڑی سلطنت کا مالک ہوں, عرش عظیم کا مالک. اس تصور میں بھی یہ بات استعمال ہوتی ہے, جواب میں ہوگا کہ اللہ ہی ہے ان سب چیزوں کا مالک, اللہ ہی پیدا کرنے والا بھی, تصرف کرنے والا بھی, اختیار رکھنے والا بھی, قائم کرنے والا بھی, موجد بھی, سب وہی ہے. فرمایا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہے, تمہارے پھر خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا, پھر شرک کیوں کرتے ہو اور قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو. ساتھ ہی فرمایا کل من بیدی ملکوت کل شین, ہر چیز کا تصرف اور اختیار کس کے قبضے میں ہے. ملکوت یہ ملک کا مبالغہ, الملک والملکوت, تمام چیزوں کا قبضہ اور تصرف کس کے پاس ہے, اور وہ ہستی کون ہے جو پناہ دیتی ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کسی کو اگر وہ پکڑے, گرفت میں لائے, سزا دینا چاہے, کوئی بچا نہیں سکتا, اور وہ بچاتا ہے جس کو چاہے. یجیر ولا یجار. اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے یا کوئی سمجھ ہے تو بتلاؤ کہ ایسے تصرف کا مالک کہ ہر چیز کا تصرف جس کے قبضے میں ہو, اور وہ ایسا غالب اور ایسا قادر ہو کہ وہ جس کو چاہے پناہ دے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہ ہو. ایسا کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مشرق لوگ بھی اور کافر بھی یہی کہیں گے کہ للہ, یہ بات بھی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. ہر چیز کا کنٹرول اور تصرف اختیار اسی کا ہے, جس کو چاہے پناہ دے. کوئی دوسرا اس کے مجرم کو, اس کے سامنے جو مجرم ہو جس کو وہ پکڑنا چاہے, گرفت کرنا چاہے, کوئی دوسرا اس کو پناہ نہیں دے سکتا. لا ملجا ولا منجا الا الیک, کوئی جائے پناہ اور کوئی حفاظت کا سامان سوائے خدا کی ذات کی اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کا اقرار مشرک بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو فرمایا پھر تم کیوں بھٹک رہے ہو اور تم کیوں مشغول ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو اور ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, اور یہ ہے کہ اور بھی الہ ہیں خدا کے ساتھ, ایسی بات کیوں کرتے ہو پھر؟ کہ جب سب تصرف ہر چیز کا اور ایسی قدرت تامہ جو جس کو چاہے پناہ دے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہ ہو, جب ایسی ذات صرف اللہ کی ہے, پھر اس کی قدرت کو کیوں تسلیم کرتے اور اس کی توحید کیوں نہیں مانتے, اور پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا تم مشہور ہو, مشہور ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیونکہ جب آدمی مشہور ہو جائے, سیر جس پر کر دیا جائے, ہوش حواس اس کے مختل ہو جاتے ہیں. تمہارے ہوش حواس کیوں مختل ہیں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آتے نا ہم بالحق, ہم ان لوگوں کے پاس سچی بات لائے. ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچی بات لے کر ان کے پاس آیا. خدا کا کلام وحی الہی یہ سچا پروگرام ہے, سچی بات ہے. اور انہم لکاذبون, یقینی بات ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو توحید کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کا انکار کرتے ہیں, محض باطل خیالات کی پیروی کرتے ہیں, جھوٹے خیالات. اللہ کا نبی سچی بات لے کر آیا جو حق ہے, یعنی جس میں کوئی تردد اور شبہ والی بات نہیں ہے, اور یہ لوگ محض جھوٹے خیالات پھیل سنی سنائی ہوئی باتیں, غلط پروپاگنڈے, غلط عقیدے جمع رکھے ہیں انہوں نے, اور غلط تصورات جمع رکھے ہیں. خدا کی نہ قدرت کو سمجھتے ہیں نہ اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں. فرمایا یہ جھوٹے ہیں, مت خز اللہ من ولد, خدا نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, نہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے, اور وہ مخلوق سے وراء الورا ہے, مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا. لیسا کمثلی شیء, خدا کے مانند کوئی چیز نہیں ہے, بے چون بے چگان ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے. اور فرمایا کہ اس نے نہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ اس نے کوئی منہ بولا بیٹا بنایا ہے, جیسا عیسائیوں کا تصرف یہ ہے, وہ خیال ہے کہ مسیح علیہ السلام کو خلا نے بیٹا بنا لیا, مطلب یعنی اختیارات دے دیے, وہ سفارش کریں گے, لوگوں کو بچا لیں گے اور لوگوں کی مرادیں پورا کریں گے. اکثر یہ تصور رکھا جاتا ہے. فرمایا نہ کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ کوئی ایسا بنایا ہوا بیٹا ہے, نہ خدا نے کسی کو اختیار دیا ہے, نہ کسی پر الوہیت کی چادر اڑائی ہے خدا نے, کسی کو مختار بنایا ہو کہ وہ مرادیں لوگوں کی پورا کرے. اختیار دیا ہو، یہ سب باتیں غلط ہیں. اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی الہ، کوئی معبود جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ قادر مطلق ہو، علیم کل ہو، متصرف ہو، ابدی ازلی ہو، اختیار رکھنے والا ہو. سنیں، ایسا کوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا بالفرض، یہ تفہیم کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، بالفرض اگر کوئی اور الہ ہوتا تو پھر ہر الہ اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو الگ ہو جاتے، کیونکہ ایک جگہ ملنا اور اتفاق کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اس واسطے اگر پوری قدرت تامہ رکھنے والا ہو تو یقیناً وہ اپنا استقلال جمائے گا، دوسرے کے ماتحت نہیں ہوگا، جیسا کہ پچھلی صورت میں گزر چکا. لوکان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، ارض و سما کے اندر اگر خدا کے سوا کوئی اور ہوتا نظام یہ درم برم ہو کر رہتا. دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے اگر دونوں با اختیار ہیں. اگر ایک با اختیار ہے اور ایک کا اختیار نہیں ہے، پھر وہ الوہیت کے لائق نہیں ہے، وہ ناقص ہو گیا اور الہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ چیز ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی. دنیا کا محاورہ بھی ایسا ہی ہے کہ دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے، ایک کو ٹھکانے لگا کر دوسرا پھر بادشاہ ہی کرتا. فقیر تو دس ہے گوزڑی میں سما سکتے ہیں، لیکن جج سج صاحب نے کہا کہ دو سلطان ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے. دا فقیر در یک وہ کمبل می خسبند، وہ تو ایک کمبل میں سو سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ نہیں سما سکتے ایک سلطنت کے اندر، یقیناً ایک کو الگ. تو ہر ایک اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو لے کر الگ ہوتا. تو یہ جو کائنات کا نظم اور نسق جو برابر چل رہا ہے یہ یقیناً قائم نہ رہتا. تو معلوم ہوا کہ کوئی الہ نہیں ہے خدا خدا کے سوا، صرف وہی ہے. اگر ہوتا تو یہ نظام کبھی بھی ایسا نظر نہ آتا، ناممکن تھا. اور بار بار پر چڑھائی کرتے، غالب آنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ عام بھی تصور ہے دنیا کے اندر، لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، دوسرے کو مغلوب کر کے غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بختیار بن کر سلطنت کرتے ہیں. تو بار بار پر چڑھائی کرتے، ایسی بات ہوتی اگر خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یا والعیاذ باللہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا خدا نے کسی کو اختیار دیا ہوا، یا کوئی اور بھی الہ ہے جو کسی کی مراد پوری کرتا ہو، کسی کی بگڑی بناتا ہو، یا کسی کی دل کی بات کو جانتا ہو، یا علیم کل ہو، یا مختار ہو، کوئی ہو، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز میں بے مثال ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ تصرف میں، نہ تدبیر میں، نہ خلق میں، نہ ربوبیت میں، کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. جو چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں شرک والے، اس کے بارے میں اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے، اور وہ عالم الغیب و شہادت. تمام جو مخلوق کے نزدیک جو چیزیں مخلوق کی نگاہ سے اوجل ہیں، تمام جنات ملائکہ فرشتے نیک بد، مخلوق کی نگاہ سے جو چیز غائب ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس کے اعتبار سے تو کوئی غائب اور شہادت نہیں ہے. ما یعذب عن ربکم من مثقال ذرہ، تیرے پروردگار سے تو کہیں بھی کوئی ایک ذرہ بھی غائب نہیں. تو عالم الغیب و شہادہ کا تصور یہ ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے جو چیزیں غائب ہیں، بعض چیزیں مخلوق سے غائب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے سامنے ان کی نگاہ میں، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم محسوسات اور غیر محسوسات، تمام کو جاننے والا ہے، جو محسوسات کے قبیلے سے ہیں اور جو غیر محسوسات ہیں سب کو وہ جانتا ہے. فتعالی عما یشرکون، پس خدا کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کا شریک مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ قدرت تامہ کا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس میں شریک نہیں، علم بھی اس کا محیط ہے، ظاہر باطن غیب شان سب جاننے والا وہی ہے، اور اس کے اختیار تصرف اور حکومت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کسی قسم. خدا تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں. انسان